พระพุทธรูปเทียนต้นที่หนองปิงฮ่องกงโดยหนิงเวลาคนไทยเราไปฮ่องกงจุดประสงค์หลักมักจะอยู่ที่การช้อปปิ้งส่วนการเที่ยวในจุดอื่นๆของเกาะฮ่องกงนั้นเป็นจุดประสงค์รองจริงๆแล้วฮ่องกงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากกว่าแหล่งช้อปปิ้งเพียงแต่เราไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าที่ควรในวันสุดท้ายที่อยู่ฮ่องกงก็ได้วางแผนไว้ว่าจะไปไหว้พระใหญ่ก่อนจะไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะไปไหว้พระใหญ่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในเกาะลันเตาใกล้ๆกับดิสนีย์แลนด์แค่นั้นเองแม้แต่ตอนที่กำลังจะไปก็ยังลังเลอยู่เลยว่าจะไปดีหรือไม่หรือว่าจะตรงไปดิสนีย์แลนด์เลยดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าควรจะไปดูเสียหน่อยเพราะในฮ่องกงเองก็ใช่ว่าจะมีวัดมากนักการเดินทางไปวัดพระใหญ่ที่คนไทยเราเรียกกันหรือก็คือพระพุทธรูปเทียนต้นสามารถเดินทางไปได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเชื่อมต่อทั้งเกาะฮ่องกงเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในฮ่องกงก็ให้มุ่งหน้าไปที่สถานีตุงชุงซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของสายสีส้มเมื่อเดินทางมาถึงสถานีตุงชุงต้องต่อรถบัสหรือเคเบิลคาร์ขึ้นไปฉันเลือกที่จะขึ้นเคเบิลคาร์ที่เรียกว่านองปิง360เพราะอยากลองสัมผัสประสบการณ์ได้ขึ้นเคเบิลคาร์ที่มองเห็นว่ายาวมากๆและจากจุดที่ขึ้นเคเบิลคาร์นั้นก็ยังมองไม่เห็นพระพุทธรูปเทียนต้นด้วยซ้ำเลยไม่แน่ใจว่าถ้าจะนั่งรถบัสไปนั้นจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนค่าเคเบิลคาร์ไปกลับอยู่ที่88เหรียญหรือประมาณ400บาทและมีเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทยเสียด้วยเคเบิลคาร์จะพาเราเดินทางแบบที่ให้เห็นทิวทัศน์ของเกาะลันเตาทั้งฉากตัวเมืองภูเขาวิวทะเลและธรรมชาติต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นช่างแตกต่างจากกลางเมืองฮ่องกงมากนองปิงเป็นชื่อของพื้นที่ราบลุ่มเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเทียนต้นซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดที่ประดิษฐานกลางแจ้งใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีก็จะถึงนองปิงวิลเลจซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยสิ่งก่อสร้างที่ยังดูใหม่มีร้านอาหารและร้านขายของชำร่วยมากมายระหว่างทางที่จะเดินไปถึงองค์พระในวันที่ไปนั้นทัศนียภาพไม่ค่อยดีนะมีหมอกลงค่อนข้างจัดแต่ว่าก็มีจังหวะที่ถ่ายรูปพระพุทธรูปตอนที่ลมพัดหมอกจางลงซึ่งทำให้เห็นว่าพระพุทธรูปเทียนต้นนั้นงดงามและพระพักดูมีเมตตาเหลือเกินแม้จะเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนและศรัทธาแบบลัทธิอาจารียวาดแต่ทว่าพระพุทธรูปนั้นก็นำมาซึ่งความสงบและความสบายใจแก่ผู้กราบไหว้ทุกเชื้อชาติอย่างไม่เกี่ยงลัทธิและประเทศที่พระพุทธรูปได้ประดิษฐานอยู่ต้องนับได้ว่าผู้สร้างนั้นต้องเข้าใจธรรมะและมีศรัทธาที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเดินจากสถานีเคเบิลคาร์ประมาณ10นาทีก็ถึงบันไดที่จะขึ้นไปองค์พระซึ่งยาวถึง300ขั้นที่เรียกว่าThe Wisdom Path ในว่าเป็นการบอกถึงความพยายามในการที่จะก้าวขึ้นไปกราบพระพุทธรูปเมื่อเดินทางกลับมาที่นองปิงวิลเลจก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า Walking with Buddha ในฐานะคนพุทธก็สองจิตสองใจอยู่ว่าเรารู้ประวัติของพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วจะดีหรือไม่ในการเข้าไปเยี่ยมชมแต่ว่าก็ลองเข้าไปดูไหนๆก็มาถึงนี่แล้วซึ่งก็อย่างที่คาดคือในรอบที่เข้าชมมีคนเพียง4คนในรอบนั้นเท่านั้นค่าเข้าชม35เหรียญหรือประมาณ150บาทเป็นการเล่าถึงชีวประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนเข้าชมเจ้าหน้าที่จะแจกหูฟังให้ซึ่งหนึ่งในภาษาที่มีให้เลือกนั้นก็มีภาษาไทยด้วยจุดเริ่มต้นที่พระพุทธรูปที่เขาสร้างไว้ภายนอก มีการเกริ่นนำนิดหน่อยซึ่งเสียงคนพูดนั้นทำให้จิตใจเริ่มสงบลงพอถึงจังหวะหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูด้านข้างออกซึ่งเป็นโรงฉายภาพยนตร์ชีวประวัติพระพุทธเจ้าก่อนออกบวชเป็นการ์ตูนพอถึงตอนที่พระองค์ตัดสินใจออกบวชไฟก็ดับลงประตูอีกบานก็เปิดให้เราเดินเข้าไปเป็นป่าจำลองมีฝนตกปรอยๆให้เราได้รู้สึกถึงความลำบากของพระพุทธเจ้าในการเดินทางเพื่อตรัสรู้ปลายทางของป่าจำลองนั้นพาเราไปที่โรงภาพยนตร์อีกโรงหนึ่งซึ่งบอกเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสรุปตอนท้ายว่าจนทุกวันนี้พระธรรมก็ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 2,500 ปีและเจ้าหน้าที่ก็พาเราเดินออกมาให้หยิบใบโพกระดาษคนละใบซึ่งมีข้อความเขียนเป็นภาษาจีนที่ไม่รู้แปลว่าอะไรเจ้าหน้าที่ให้เราอธิษฐานก่อนเสียบเข้าใต้องค์พระที่เป็นแก้วซึ่งส่องแสงขึ้นมาตรงฐานที่เราสอดใบโพเข้าไปก่อนจะสว่างวาบทั้งองค์เป็นอุบายที่ดีมากเพราะทำให้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทันทีทันใดเพราะเหมือนเป็นการจบการแสดงที่ให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ก่อนจะพาไปห้องสุดท้ายซึ่งจัดแสดงอริยสัจ4บรรยากาศภายในนั้นทำได้ดีมากเสียจนคิดว่าถ้าหากว่าเวลา15นาทีในการเดินชมพิพิธภัณฑ์นั้นจะทำให้มีใครสักคนมีความสนใจในธรรมะขึ้นมาก็ดูท่าว่าน่าจะทำแบบนี้ในเมืองไทยบ้างเดินออกมาด้วยความอุ่นใจเล็กๆและไม่รู้สึกเสียดายที่ได้มาที่นี่เลยบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20คอลัมน์เที่ยววัดอ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล